रिकमेंडेशन आ गई है कि हम 5 बिग रीजनल हब्स पैदा करेंगे. उसमें हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, टर्शरी केयर होगी, उसमें आयुष होगा, उसमें ट्रेनिंग होगी, उसमें रिसर्च होगा और एक कनेक्ट होगा और जॉब्स आएंगे, अनुसंधान होंगे. इट्स अ ग्रेट विन विन इनिशिएटिव. इसके बारे में कभी क्लैरिटी आ नहीं रही थी कि किस तरह से किया जाए, लेकिन अब डिसाइसिव एक्शन इसके ऊपर होगा, मैं उसको वेलकम करता हूं. डॉक्टर पॉल, यू टॉक अबाउट the allied medical and the elderly care, you know, which India so kind of greatly requires now. Now, when we talk of mental health, and today there was a push, there was a word from the finance minister regarding this thing, and how important this is, because most of us are kind of, you know, engaged with the physical activities and all and everything, but mostly this sector or this kind of, this point is mostly neglected, especially for the elderly. How do you look at it? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हमारे देश में मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक चैलेंजिंग स्वरूप अब ले चुका है. हमेशा से ही था. हेल्थ कंप्लीट तब तक नहीं होती जब फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ कंप्लीट हो. लेकिन पोस्ट कोविड पर्टिकुलरली और जो लाइफस्टाइल में तेजी से चेंजेस आ रही हैं, हमारे इकोसिस्टम में, फैमिली स्ट्रक्चर में, सोशल सिस्टम में आ रही हैं सारी दुनिया में, लेकिन हमारे पास इसका जो बर्डन बढ़ रहा है और वरिंग लेवल तक पहुंच रहा है, हम सब जानते हैं. इसमें ताकत बढ़ाने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था. इसको ताकत बढ़ाने के लिए टेलीमानस को शुरू किया गया. माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 साल पहले वो हमें सौगात दी थी और बहुत इफेक्टिव तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि वो काम हो रहा है, जिसपे आप काउंसलिंग ले सकते हो उस हब को फोन करके. अब जो कहा गया है कि हम हाई एंड एक्सपर्टीज इसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे. NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurological Sciences, एक national asset है. It's a jewel in the crown of India, जो बेंगलोर में स्थापित हुआ है. इसने अपना proven track record है और बहुत देश को इसने policy और सेवाएं दी हैं. उसी की तर्ज पर उत्तर भारत में एक नया NIMHANS को establish करने की announcement आज हुई है. इसके साथ साथ National Mental Health Institutes जो रांची और तेजपुर में हैं, उनको भी upgrade किया जाएगा और उनको हम रीजनल एपेक्स मेंटल हेल्थ हब्स की तरह लेंगे. इसकी स्पेशल इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे और मेडिकल साइंस में जब आगे बढ़ते हैं, तो सोच, नॉलेज क्रिएशन, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस और एक्सपर्टीज ऑफ द राइट लेवल, आउटरीच एक्टिविटी, जो एकेडमिक पार्ट है, जो कि नॉलेज हब है, जो स्रोत है सोच का, उसमें ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसकी इसके चलते हुए इसके जो इफेक्ट होगा वो इंस्टीट्यूशनल ही नहीं होता, सारे देश भर में इसकी इसमें बदलाव आएगा और इसमें सब अलाइन होने चाहिए और हमारे मेंटल हेल्थ कार्यक्रम जितने भी है, प्रोग्राम्स हैं, उनमें इसमें ताकत आएगी. शुमय, अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं चिकित्सकीय हेल्थ की, तो इसमें एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी. अभी जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, पहले एम्फोसिस था शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेजेस एस्टेब्लिश करने हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे, नर्सेज की ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा था. इस बजट में हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी, जो उन्होंने बताया, एसोसिएटेड फील्ड्स हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है. सरकार एक एक करके आगे कदम बढ़ा रही है और ताकि जो हमारे जो अब तक के जो ऐसे क्षेत्र थे जो उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है कि हमने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया या उसको प्राप्त करने के करीब है, तो अब हम दूसरे एरियाज पे फोकस करें. जी, और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि हेल्थ केंद्रीय और राज्य स्तर पे दोनों लेवल पे इसका बहुत सारे संसाधन की जरूरत है. और मुझे लगता है आज के ये जो घोषणाएं जो हुए हैं, इनसे फायदा ये रहेगा कि ये सिर्फ एक केंद्र चालित स्कीम या केंद्र चालित एक प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा. इसमें राज्यों को अपना भूमिका निभाने के लिए बहुत विस्तृत स्कोप बन जाता है, क्योंकि हेल्थ के जिसे कहते हैं कटिंग एज, जो डिलीवरी है, फाइनल एज, फाइनल जो डिलीवरी है, वो राज्य स्तर पे होना जरूरी है. और वहां पर बहुत सारी चीजें अभी हमें हासिल करना बाकी है. सो मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आउट द हेल्थ रेवोल्यूशन इन इंडिया. राइट, राइट नाउ विल बी स्लिपिंग इनटू अ क्विक ब्रेक फॉर द इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज बुलेटिन, बट डू स्टे ट्यून बिकॉज विल बी राइट बैक एट 7:10 PM विद मोर ऑन द अदर साइड. Union Budget 2026-27. लिए बजट 2026-27 यूनियन बजट 2026-27 केंद्रीय बजट 2026-27 यूनियन बजट 2026-27 केंद्रीय बजट 2026-27 यूनियन बजट 2026-27 केंद्रीय बजट 2026-27 यूनियन बजट 2026-27 स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज सुबह जैसे हमने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था वर्ष दो वित्त वर्ष 2026-27 का इसी पर हमारी चर्चा हो रही है और चर्चा में एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद पॉल फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फिक्की दिलीप चिनॉय और आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी अभी तक हम जो बात चर्चा चल रही थी हमारी वो चल रही थी जो हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में एक और जो आज जो उन्होंने वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की उसमें ये था कि जो सिटी रीजन्स है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ की उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है उन्होंने बात ये कही है कि जो ये टीयर टू टीयर थ्री सिटीज हैं उन्होंने इनको भी ग्रोथ का विकास का इंजन बताया है तो इसके ये जो एक अनाउंसमेंट हुई है इसके बारे में आप शुभ क्या कहेंगे बहुत ही जरूरी और खासकर अगर आप बजट के आवंटन का जो एलोकेशन देखें तो ये दोनों में अर्बन चैलेंज फंड और अर्बन हाउसिंग इन दोनों में काफी जोर शोर है इन द सेंस कि बजट में इसमें सही एक्स्ट्रा काफी ज्यादा फंडिंग दिया गया है अर्बन चैलेंज फंड में 5,000 करोड़ पर का जो आवंटन किया गया है मैं मानता हूं ये एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट है इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं एक चीज आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि वित्त मंत्री कई बार कई स्कीम्स के आज जो अनाउंस किए उसमें एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया चैलेंज जी ये एक इंटरेस्टिंग चीज है केंद्र राज्यों की रिलेशनशिप में क्योंकि हम इससे पहले हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे थे तो मोटा मोटी उनका अप्रोच ये है कि सिर्फ राज्यों को स्टैटिक तरीके से कि भाई इस जगह पे ये होगा इस जगह पे वो होगा इसकी घोषणा वो नहीं कर रही थी बल्कि वो ये कह रही थी कि राज्यों से सेंटर के बीच में बातचीत होगी डॉक्टर पॉल जैसे एक्सपर्ट्स उन पर निगरानी करेंगे उन पर देखेंगे एंड जो स्टेट्स के जो स्कीम्स खरे उतरते हैं जी तो एक एक एक सिंपल एग्जांपल दे जैसे ओलंपिक के लिए बिडिंग होता है कि कोई कौन सा शहर ओलंपिक्स के लिए उसका उसका दायित्व मिलेगा ठीक उसी तरह से अर्बन चैलेंज फंड में कितने शहर एक पर्टिकुलर लेवल्स तक खड़े उतरते हैं उनमें ये पैसा दिया जाएगा तो इससे क्या होता है कि जो फंडिंग होता है उस फंडिंग में उस शहर या उस रीजन का एक जैसे कहते हैं एक उतावलापन दिखता है कंपेटिटिवनेस और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं मानता हूं कि ये आने वाले दिनों में बहुत सारे स्कीम्स में जहां पे हम कहते हैं कि स्कीम्स में आवंटन किया गया लेकिन उसकी खर्च नहीं हुई उसकी का उसके क्रियान्वयन नहीं किया गया वो ये वाली जो कंप्लेंट है वो काफी हद तक उतर जाएगा और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिससे आप देखेंगे जैसे मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है लेकिन मेडिकल टूरिज्म में पांच टूरिज्म क्षेत्र बनाया जाएगा लेकिन किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं दिया गया और मैं सोचता हूँ मतलब मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में या बहुत जल्दी इनकी घोषणा होगी और घोषणा भी वही सिमिलरली चैलेंज के रूप से कि कौन सबसे ज्यादा इसमें उतरते हैं सो अब मुझे लगता है बजट का ये इस बारी का एक वेरी इंटरेस्टिंग एक पहलू था कई सारे स्कीम्स में एक्सेप्टिंग बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन या जो रेयर अर्थ कॉरिडोर जिसका शुरुआत में शिनाई जी जिक्र कर रहे थे बाकी इनको छोड़ के प्रैक्टिकली किसी चीज में भी जैसे ईस्टर्न इंडिया में एक एक ऑरेंज हब बनाया जाएगा ये इसकी घोषणा की गई लेकिन कहां पे नहीं किया गया ये एक इंटरेस्ट बन जाता है इंटरेस्टिंग चीज बन जाता है और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्यों में एक बहुत बड़ी एक एक एक एक एक एक, एक, एक, एक इंटरेस्टिंग एक होर शुरू होने वाला है जो मैं तो काफी गौर रखूंगा। डॉक्टर पॉल आप क्या कहेंगे, शुभ मोहन कह रहे हैं कि नाम नहीं लिए गए हैं, पांच मेडिकल हब्स बनाने की बात कही, बात नाम नहीं लिए गए, ऑरेंज सेक्टर बनाने की बात कही, क्यों ऐसा क्यों किया गया, क्या एक तरह से क्योंकि ये सब बातें इतने बड़े जब हब्स बनेंगे रिसोर्सेज आएंगे तो कहाँ उनको लोकेट करें, वो डेटा के ऊपर रेडीनेस के ऊपर जमीन प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस उसको अगर हमने नॉलेज हब बनाने हैं एजुकेशन हब बनाने हैं वो सारे कहाँ पे बेस्ट सूट करते हैं, कहाँ बेस्ट डिविडेंड्स आएंगे, कनेक्टिविटी वीसा हमारे जो टूरिस्ट मेडिकल टूरिस्ट आते हैं वो सर्टन लोकेशन से आते हैं। उसके अलावा हमारी ये भी एस्पिरेशन है, मान लीजिए कि हम पड़ोसी देशों से आते हैं अफ्रीका से आते हैं लेकिन हमारी एस्पिरेशन है कि वो यूरोप से भी आए, क्यों नहीं आए, उनकी भी लंबी लाइनें हो रही हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, बारी नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड की, तो हमारी बिल्कुल क्लियर एम्बिशन है और हमारी इंडस्ट्री की क्लियर एम्बिशन है कि हम हाई वैल्यू और उन देशों से भी मेडिकल टूरिज्म के लिए जो लाभार्थी यहाँ आना चाहें उनको हम अट्रैक्ट करेंगे, उससे हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, उससे हमारी साख बढ़ेगी, तो ये एक अलग तरीके से हमारे देश की जो साख ऊपर जाएगी और दिखाएंगे हम क्वालिटी परफॉर्मेंस, तो वो कहाँ बेस्ट होंगे ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली फ्यूचर में होगा। डॉक्टर पॉल वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटी इकोनॉमिक रीजंस वेयर एन एलोकेशन ऑफ 5000 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years स्पेशली एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट हैज बीन एलोकेटेड फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हियर अबाउट द टीयर 1 ऑफ द मेट्रोज ऑफ कोर्स दैट्स देयर. Let's not forget that the finance minister also mentioned about the temple towns here when we talk about the city economic regions, and also in her other part of her speech she talked about the aggregation of industrial hubs in mostly in the tier 2 and tier 3 cities. Now this would of course bringing that amount of more consolidation and boost to economy. Your say on that? Very fundamentally नीति आयोग में इसकी बार बार चर्चा होती रही है और मैं कहूंगा कि काफी हद तक इसका जो बैकग्राउंड काम है कुछ सालों से इसमें हमारे संस्थान में हुआ है. सोच ये है कि जब हम सिटीज को प्लान करते हैं तो हम उसको लिविंग के लिए ड्वेलिंग के लिए कंफर्ट के लिए कोर नजर ये होती है लेकिन एक एस्पेक्ट हर सिटी का ये होता है कि वो तो एक इकोनॉमिक हब है, उसमें इंडस्ट्री आएगी, उसमें स्कूल्स आ रहे हैं, उसमें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाणिज्य हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, मार्केट है, उसके एक इकोनॉमिक दृष्टि भी है. तो सिटीज एज इकोनॉमिक हब्स जो रियलाइजेशन है ये काफ़ी टाइम से चला हुआ था कि एज आवर अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस एस्पेक्ट एंड सो वेन वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज when we are looking at the aspirations of people we should visualize that there are cities which must evolve into those kinds of futuristic model. Importantly cities also have characteristics which are suitable for certain type of economic growth. Yes, there are inherent pluses of of a situation like Surat is made for very typical of the city. वो एक खास चीज हो जाती है तो उसको क्यों नहीं हार्नेस किया जाए. कहीं पे ऐसी लोकेशन है कि फार्मा बहुत ही बड़े तरीके से आएगा तो ये जो थिंकिंग आई है इसका एक अब क्लैरिटी से एक स्कीम की तरह प्रोग्राम की तरह हम सबके सामने आया है. सो इट इज अगेन इट इज फॉर विकसित भारत. दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल एनर्जाइज आर economic as well growth as well as urbanization in a systematic sustained way. Dr. Paul, isi se juda mera agla sawal hai. Hum jab city economic regions ki baat kar rahe hain ki kis tarah is budget mein 5000 crore ka jo unke liye aavantan kiya gaya hai taki unko moolbhoot suvidhaen aur infrastructure wahan par develop ho, is kadam se जो हम पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं, जो माइग्रेशन देख रहे हैं, जो अर्बन माइग्रेशन हो रहा है छोटे शहरों से टीयर टू टीयर थ्री से, उसको कितना रोकने में कितना बड़ा ये कितना अहम रहेगा? किसी हद तक बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि जो ऐसे टीयर टू टीयर थ्री में जाएगा तो हमारे मौके हमारे पास आ जाएंगे थी. लेकिन दूसरी तरह से भी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि हम इस तरह से अब सिस्टमेटिक सोचेंगे कि ये इकोनॉमिक हब्स हैं तो उनका वेलफेयर भी हम लुक आफ्टर करेंगे, उनकी सुविधाएं भी उस तरह से अलाइन होंगी, उसमें आप एम्प्लॉय सोशल इंश्योरेंस है जो सिस्टम है हमारा वो भी वहां पे दिखेगा कि उसका वेलफेयर भी हो. तो दूर जाने की बजाय नजदीक जाने की बात होती है और एक होलिस्टिक अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो इंक्लूजन पार्ट जो है उसमें और जो सिटीजन की नीड्स हैं उसकी भी बात सामने आती है तो उस विजन के साथ एक नए तरीके से अर्बनाइजेशन का मॉडल जो है वो अब हमें देश की जरूरत है अर्जेंट जरूरत है अर्बनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक वे उसके बिना विकसित भारत की यात्रा मुश्किल है ये होना ही है Dr. Paul, when we're talking about industrial hubs or economic hubs, let me bring you to another important area. Shubhmai was also mentioning, as was Mr. Chinoy, of the rare earth corridors. Now, this dedicated corridors in Odisha, or rather I would like Mr. Chinoy to answer that the dedicated corridors, rare earth corridors in Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, to promote research and mining of critical minerals, R&D, of course, is also there. Now, when we talk of rare earths, this is so very important, you know, for this modern day economy. Now, take us through the plan. Now, what the government has there for us in the offing? So, you know, thank you, Nishit. But, you know, if you look at the whole plan, it's from mining to manufacturing. Okay. So, Orissa, Kerala, Andhra, parts of Tamil Nadu have mining. I don't think many of the listeners recognize that Tamil Nadu is actually the hub of EV manufacturing. You know, whereas there are five different automotive hubs, Tamil Nadu is the hub of EV manufacturing. Now, how do you take the mineral, mine the mineral, link it to a production sector, link it to the battery manufacturing sector, link it to the automobile electric vehicle manufacturing sector, whether it is rare earthless magnets, permanent magnets, or look at motors, electric motors, or look at the aspects of that. So it's a complete thing. The earlier instance of this was the defense corridors, whether it was Bangalore Chennai defense corridor, the UP defense corridor, where you had many small things and you had raw material facilities and you actually created an economic corridor. It links to the previous question of where you were thinking of setting up these urban economic hubs. The urban economic hubs will be connected. And we earlier talked about the connectivity in the high-speed rail, which Shubhamai said is actually been specified, right? It is exactly, so where is it? Bangalore-Chennai, you know? So along these corridors, so if you were to plot a lot of these things in the map, you will see that they are linking raw material-rich states to manufacturing hubs, to production hubs, to markets. So, you know, that is the idea behind this. And then, if you look at Tamil Nadu or Andhra, they have the R&D in this space. You know, a lot of people, you know, even Telangana actually is there. DMRL is there. The other laboratories are there. So, that's the idea of how to actually do it. So, anyway, I think... So, the whole chain is being created and there is now a very decisive strategy to get this very critical enabler for our development, growth and development right. So, Dr. Paul, आप ये कहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इतने एक important sector की rare earth metals की magnets की हम बात कर रहे हैं आज की जो अगर हम आज का जो present geopolitical scenario है उसको देखें जिस तरह के supply chain blocks हम इतने पिछले कुछ सालों में देखते आ रहे हैं किसी भी जो भी उनके कारण रहे हो उनको देखते हुए सरकार का ये कदम जो पूरे लिंक करा है उन्होंने कि प्रोडक्शन सेंटर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से लेकर वो बहुत जरूरी हो जाता है अगर भारत को अपने जो 2047 के में विकसित भारत का लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्रिटिकल एनेबलर क्रिटिकल अर्थ्स आर नाउ क्रिटिकल एनेबलर एंड वी हैव सीन दैट द एक होड़ लगी हुई है कि जहां-जहां भी ये अवेलेबिलिटी है उसको पकड़ो और उसको कंट्रोल करो तो इसमें पहली बात आती है जो हमारे अपने ही रिसोर्सेज हैं हमारे अपने जैसे बताया गया क्लियरली कि हमारे पास इतना पड़ा हुआ है हमारे पास रिजर्व्स हैं उसको हार्नेस करना तो एकदम ओवरट प्रायोरिटी है एंड दिस इज देयरफॉर अ वेरी स्ट्रेटजिक एज वेल एज वेरी थॉटफुल एंड अ वेरी एसेंशियल स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टुडे और इसी में हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की शुरू में निशित ने बात की थी तो एक आज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की भी बात हुई है जिसमें 2000 करोड़ रुपए होंगे शुभमय इसके बारे में कितना क्योंकि सेल्फ रिलायंस हमारे प्रधानमंत्री का शुरू से आत्मनिर्भरता उनके लिए बहुत जरूरी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है हम जब भी देखते हैं जितने मौके उनको मिलते हैं वो आत्मनिर्भरता की हर क्षेत्र में बात करते हैं ये फंड जो है 2000 करोड़ रुपए का टॉप अप फंड है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड कितना अहम है हम जनरली बजट में जब आइटम्स की घोषणा होती है उसमें फंडिंग के हिसाब से उसकी अहमियत को देखते हैं एक जिसे कहते हैं वाणिज्य करस्पॉन्डेंट होने की वजह से हम लोग टिपिकली उसके दोनों को जुड़ के देखते हैं हम देखते हैं कितने जीरो हैं बिल्कुल तो 2000 करोड़ आपको इमीडिएटली बता रहा है कि ये दिस इज नॉट जस्ट अ टोकन एलोकेशन इसके पीछे सशक्त थॉट है इस बार के बजट में आप देखेंगे कि बजट उस कंडीशन में बनाया गया जहां पे हमारे देश में जिसे जिसको इस बारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वर जी ने कहा कि दी पैराडॉक्स ऑफ 2025 कि हमारे देश में जितने सारे चीजें सही होना था सारे सही हुए हैं लेकिन हम एक ऐसे जगह में पहुंच गए हैं दुनिया में जबकि चारों तरफ एक एक एक एक एक लड़ाई एक एक एक तरह का मतलब जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी का एक माहौल बन गया है उस बीच में एक कंट्री को आज मैं ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट देख रहा था सबसे पहला उनका हेडलाइन यही था इंडियाज बजट बैट्स फॉर स्टेबिलिटी इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड ये एक इन्होंने सही पकड़ा सही मूल मंत्र पकड़ा कि भारत की बजट की मूल चित्र क्या है स्टेबिलिटी और इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड तो उस कंटेक्स्ट में सेल्फ रिलायंस फंड बहुत ज्यादा आप इसके मायने रखता है क्या करता है ये कि आप किसी भी चीज जैसे हम सिटी की बात कर रहे थे कि सिटी के डेवलपमेंट्स की रेयर अर्थ्स मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का जैसे हेल्थ सेक्टर के बारे में हमने काफी डिस्कशन एमएसएमई के बारे में भी अनाउंसमेंट हुई है एमएसएमई में ये सारी चीजें मतलब बेसिकली बजट का चित्र यह है कि जहां पे हमारी वीकनेसेस हैं उसको नजरअंदाज ना करके उन्हीं चीजों पे ही एफर्ट दिया गया है सो इट्स लाइक एक तरह से कहते हैं इट्स ना मच मोर देन अ बजट इट्स अ प्लान डॉक्यूमेंट तो वो एक एक एक एक एक बुनियादी को हम अगर कहें कि हम 2047 का हम विकसित भारत का अगर हम प्लान करेंगे तो किस तरीके का चीज देखना होगा और इस पर सबसे बड़ी टिप्पणी मुझे लगता है आज का क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो टैक्स ब्रेक दिया गया 2047 तक मुझे मैं बहुत गौर से देख रहा था किसी देश का बजट में या टैक्स पॉलिसी में 22 साल का टैक्स पॉलिसी का सर्टेंटी कोई नहीं लेता है कहीं भी नहीं हुआ है ये एक मतलब एक दिस इज लाइक इंडिया सेइंग कि भाई हम जानते हैं इस पर हम चोटी पे हैं हम शीर्ष पे रहेंगे स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की अब जो बात कर रहे थे उसमें हम कह रहे हैं कि हम ये हमारी ये हम इस पे एकदम कायम रहेंगे तो जैसे चाइना की कुछ कैपेसिटी है अमेरिका की कुछ कैपेसिटी है उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में हम टॉप पे रहेंगे और हमारे पास ये चीजें हैं जैसे शनाय साहब आपको बताएंगे तो और उसके लिए हम अभी से बोल दे रहे हैं कि जैसे क्योंकि इसी वजह से इसी तरह का स्ट्रेंथ ही आपको दिखाया गया इसका पिछले कुछ दिनों का पहले का अगर घोषणा देखे तो आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न दोनों ने ही भारत में अगले 15 साल में इन्वेस्टमेंट्स के उन्होंने प्लान क्लियर कर दिए हैं तो उन्होंने ऐसे ही प्लान नहीं बनाए हैं उनको उनको लग रहा था कि भारत की जो टैक्स सर्टेंटी जो पॉलिसी सर्टेंटी है वो दिखेगा अब वो पॉलिसी सर्टेंटी कैसे था वो आज वित्त मंत्री दिखा रहे थे जी जैसे आप कह रहे थे SRI फंड जो है जी जी वो एक फंड ऑफ फंड्स है क्योंकि लोगों को लगेगा कि 2000 करोड़ क्या फंड है लेकिन आज की डेट में इसका जो लिवरेज रेशियो होता है 1:4 और ये सेकेंड ईयर रनिंग है इस फंड का पिछले साल तक जो गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ इस फंड में डाले थे उसमें से डिस्पर्सल हुआ था करीब 15,000 करोड़ की फंडिंग हुई है और इसमें अगर आप देखें तो इस बजट में एक माइक्रो फाइनेंस का एक फंड निकाला है जिसमें ये एक तो ये लार्ज जो SME ग्रोथ फंड भी आया है दूसरा जो माइक्रो एंटरप्राइज SRI फंड टॉप अप इज स्पेशली इंसेंटिवाइजिंग द micro enterprises, the smaller segments of MSEs that are looking to translate to the smaller medium category. और ये MSEs को खाली बताना था एक viability है उनकी innovation है वो focus on आत्मनिर्भरता तो self reliance वो जो इसलिए वो जो fund है और listing potential यानी कि आप fund ले सकते हैं जब आपकी listing potential है क्योंकि government equity देती है और वो जब exit करती है तो profit exit करती है. Absolutely, there is a lot of talk about Atmanirbharta, and rightly so, given the geopolitical tensions that we are seeing, the roadblocks, you know, the supply chain blockages, and all. China, we are seeing what they are doing. Now, talking of India's semiconductor mission 2.0, now which was launched. Now, how does this stack up in the face of challenges we face externally, Dr. Paul? If may I ask you, I may request. My distinguished colleague to come on this. No, you know, I mean, first of all, it's risky to talk in front of Dr. Paul. I mean, like, he always has far more than he lets out in terms of his understanding of issues. But before I go into that, there was semiconductor. The other issue that do you think? I mean, I was keen on asking Dr. Paul that. The health sector's exposure this time, was it the largest ever, would you say, in recent years? I mean, this time the amount of or the sort of things that had all been subsumed in the health envelope? I think in terms of various areas that in the health sector and related healthcare sector that have been touched this time is in a way unprecedented for a long time, and I would like to make a mention of another initiative which must be spoken about, and that relates to strengthening the emergency and trauma care services at the district level. That's such a necessity. You know, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana looks after secondary and tertiary care inpatient. Ayushman Arogya Mandir program is comprehensive primary health care. What is missing in between the two? How do I reach when an emergency occurs? In a way, if I use that paradigm. And we have been strengthening our ambulance services. We have been strengthening to some extent emergency trauma, but not in an optimum or decisive way. So I think if you will hear the speech carefully, this is something which is aspirational. Because to strengthen clinical services for things that can occur, that do occur unpredictably. They occur on the roadside, they occur in the home, there is an appendicitis at home, there is a stroke, there is a heart attack, and so on and so forth. How do you build a world-class emergency trauma system? So you're seeing a very major decision and allocation in regard to that. District hospitals will be strengthened. There'll be triaging protocols. They'll be also making sure that there's no third delay, that when you reach the hospital, quickly the things happen. So this is a new push which was very much needed, and it will directly impact, in a positive sense, the care of people. One other very gentle and very noble provision is the creation of creches in the tribal for the tribal population. That will be community run tribal population located, geography located creches. I very, very, very warmly welcome that initiative. So there are good things, and as you are correctly saying, there is a lot to be talked about in the space of health care, health technologies, care itself, human resources, and so on and so forth. We're very delighted today. So we thank you so much, Dr. Paul, for having joined us and shared so much of light and so much of knowledge with our listeners. Thank you so very much. We look forward to have you again on our show sometime. Thank you very much. If I may bring you Shumo in this discussion, and let's jump to some other aspect of the budget presentation today. We talk about the MSMEs, which the finance minister called the champions, as the growth champions of Indian economy. Now, equity support, dedicated 10,000 crores SME growth fund. That is the top on top of the Self-Reliant India Fund, which was announced in 2021 with 2,000 crore rupees. And then the liquidity support through TREDS, T-R-E-D-S, and professional support. Now, how do you see this MSME sector kind of, filling up the gap, or rather kind of bolstering the Indian economy? We're talking of MSMEs here. Yeah, certainly. You know what? So let's put it this way. Budget announcements typically have, in India, typically had two parts. The one was looked at, which is a part A, which was supposed to be for the general sectors, and the other part B, which was the taxation thing. And normally the idea is the taxation is for you and me. This part A is for the general people. I mean, like, you know, aspirational things which don't really go much or go anywhere. What has happened over the last few years is that mold has been broken. And a lot of policy actions, which are clearly marked and measured policy actions, have started to dominate the party. Now, a big part of that is the MSME. The MSME was always looked at as just, you know, a sort of a very noble paragraph in the budget, but left it at that. The picture started changing from COVID. Mm-hmm. When the reconstruction from COVID created a need to bring the MSMEs rebuild the capacity of the MSMEs. And so interventions like Credit Guarantee Fund and others came into the MSME. This time, what has happened is that process has actually shown the capacity, the ability of the MSMEs to sort of, you know, catch the imagination of the MSMEs. Now, the second part that's happening is that the MSMEs have shown two things. First of all, they've shown the ability to grow. Mr. Shana was just talking about the fact about the MSMEs getting listed. Mm-hmm. You know, a very interesting thing that happens. Markets change. I mean, markets actually catch some things very first. The IPO market has become the most interesting thing, that where small companies are catching the attention of the investors. Right. And these are the companies which wouldn't normally be there. People used to go in for the multi-baggers. Yes. So that change is showing that there's a lot that can be done from the small and medium enterprises in India. The second part is the SMEs are developing as the foundation of the manufacturing revolution that we are trying to create. So if you want a defense corridor to be built, if you want a railway corridor to be built, if you want a shipping corridor to be built, shipping industry, shipping building, you need a collection of MSMEs around to develop, to provide the connectivity of, you know, millions of parts that need to be connected. The semiconductor enterprises in India, the semiconductor revolution in India, has started with the idea that there has to be a series of companies surrounding the mother company. All of these have brought the interest on the MSMEs into the policymakers' domain as a very strong deliverable, which is why the money that is this time being allocated for MSMEs has been what I should call non-trivial, in the sense that it is big sum, it is also something which is usable, and it is also something which is of practical use. A very important part in the MSME thing is, I think, the TREDS thing. The TREDS mechanism. What is the TREDS mechanism? Basically, MSME's biggest problem is that when their working capital gets blocked. And when the working capital, and the reason why the working capital gets blocked is they produce something, then they sell it to the companies, they don't get the money back. It takes time. And the company runs into a shortage of cash. The TREDS mechanism allows them to trade those receivables on the platforms in the market so that their working capital shortage is taken care of. So finance ministers this time said that the CPSEs, the central public sector enterprises, will have to compulsorily come on the TREDS platform, which is the trade discounting platform for the MSMEs, and make the payments in 45 days. And she said that we hope the other companies will come in. Together, it creates a very major, what you might call, liquidity lubricant for the sectors, which is something that we've been talking for a long time. The factoring market, which is part of it, which is the TREDS. that, and this is a very, very important, these are very important sets of developments for the small scale sector. So I